Ahoj, vítejte na CNews.cz. Dneska je 13. prosince, v době, kdy točíme podcast, ale vy ho asi posloucháte nejspíš v sobotu, nebo v neděli, nebo někdy potom jindy. To je jedno. No a teda vítejte u podcastu CNews FM, kterým vás budu provázet já, Lukáš Václavík, a se mnou tady bude opět Petr Urban. Čau, Petře. Čau. A prosím tě, když jsi takhle začal, tak já bych jenom na to zareagoval, že je důležitý, kdy nás posloucháte, protože pokud nás posloucháte třeba v sobotu nebo v neděli, možná ještě někdy v pondělí dopoledne, tak můžete chytit slevovou akci, na kterou vás tímto rádi upozorníme. Ubisoft rozdává Assassin's Creed Black Flag, což si myslím, že je docela zajímavý. Je to 4 roky stará hra. Myslím si, že dneska ty hry už stárnou poměrně pomalu, takže jako za mě docela zajímavá nabídka, pokud jste to nehráli, zajímavá třeba ta série, nebo prostě jenom rádi sbíráte věci zadarmo, tak si to asi běžte stáhnout. No, je fakt, že Ubisoft rozdává, když už má nějaký ty akce, mají jich málo, oproti těm ostatním platformám nebo obchodům, tak jich má málo těch akcí, většinou fakt snad jenom něco na Vánoce. Ale když už něco má, tak jsou to jako dobrý hry. Třeba starší, ale fakt jako kvalitní kousky. Nejsou to takový nějaký ležáky starý, jak třeba dává teďka EA v Originu. Tam to fakt recykluje úplně jako některý. Jako taky ne špatný hry, ale už třeba jako hodně starý. Ale tak já myslím, že Ubisoft měl třeba loni, nebo kdy to bylo taková ta akce, kdy snad každý měsíc nebo každý týden? Jo, oni měli nějaký výročí 20. nebo 30. od založení toho studia nebo vydavatelského domu, a potom to rozdávali každý měsíc. No. A tam byly taky velké hry. To je pravda, že třeba tam byl Prince Persia Sands of Time, což je legendární hra, byť teda hrozně stará, ale velmi dobrá. Tak legendární byl první, že jo, Prince Persia, tady tohle no už... No to jo, ale jako kdo si to chce zahrát, že jo, ten první dneska. To jako, kdybych si chtěl něco zahrát, tak právě ty Písky času, který si myslím, že jsou pořád bez problému hratelný dneska. Jo. No, každopádně o Assassin's Creedu ani Princess Persie, ani jináčích tady těchhle skákačkách, tak to nebude dnešní podcast, ale zase tenhle díl bude trošku netradiční, probereme si hned 3 témata a já bych teda vykopil tím prvním, a to je Amazon v Česku spustil novou hudební službu Amazon Music Unlimited. Je to už asi jako 10. zahraniční služba, která nabízí streamovanou hudbu. Která nabízí streamovanou hudbu u nás v Česku. A ta konkurence už je tady takhle obrovská, že jako člověk fakt má problém si vybrat a stejně nakonec skončí asi u toho Spotify. No, to jsem se chtěl zeptat, jestli to ještě někoho zajímá vlastně, jakože uvádět teďka, vlastně vím si, Spotify to přišlo do Česka v roce 2013, tuším, nebo začátek 2014 možná. Hele, já z hlavy nevím teďka. Tak nějak si myslím, že to bylo. No a jako ten trh je zjevně nasycený a nevím, no jestli ještě to má smysl. Ale tak jako dobrý, konkurence asi dobrá, no. Ne, u Amazonu bude výhodný v tom, že on to může propojit s těmi ostatními službami, a pokud tady někdy třeba nabídne ten svůj Amazon Prime v nějaký plnohodnotný podobě, jako má v zahraničí, tak tam bys třeba za jedno předplatný měl jakoby přístup do toho hudebního katalogu, filmového katalogu, nějakou, budeš tam mít nějakou půjčovnu knih, bezplatný poštovní a takový věci, jo, takže časem snad tady k tomu dozrajem, když už třeba tady Amazon i má ty svoje velký sklady nebo velký sklad. Což teda ještě souvisí s tím, že Amazon je to asi měsíc zpátky nebo 2 měsíce zpátky, kdy tady spustil počeštěný e-shop. On už tady jakoby prodával i u nás, že třeba ti nabízí tu bezplatnou dopravu při objednávkách, nevím, to je nad 39 eur, ale teďka spustil i počeštěný e-shop. A je to teda počeštěný německý e-shop. Jo. Oni jako nespustili prostě nějakou českou verzi, ale oni tady tu centrální Evropu celou jako vztahují k Německu a veškeré ty služby, třeba i Poláci a tak to mají jakoby převedený z toho německého obchodu. A tak to u nás teda už funguje, ale já nevím, jestli ty nakupuješ na Amazonu, já jsem jako párka tam něco koupil, ale jako moc ten obchod rád nemám. Já tam na sice jako najdeš všechno, no, tam sice najdeš všechno, ale podle mě to je hrozně nepřehledný. Takový, já nevím, jestli na západě jsou zvyklí na tady tenhle standard, že jak ten obchod funguje, ale prostě přijdou mi, že český e-shop, jakýkoliv český e-shop je ten nejhorší, prostě nějaký, tak mi přijde přehlednější než Amazon. Já obecně mám už dlouhodobě problém s těma službama, to samý třeba eBay, který mi přijde vyloženě hnusný. Já si myslím, že na západě neřeší všechno tak do detailu jako my, že prostě na těch Češích třeba je pořád vidět, že se snaží se vším si vyhrát a tak jako neodfláknout to, byť samozřejmě úplně tragický e-shopy najdeme i v Česku, ale ale myslím si, že ty velký jsou promakaný, jsou designově povedený, vypadají pěkně, jsou celkem přehledný, mají spoustu různých filtrů. Kdežto Amazon je přesně takový ten typický příklad služby, která je dělaná tak, aby nějak fungovala, ale nikdo se tam nezabývá nějakýma úplně detailama. Prostě udělá se to tak, aby to fungovalo a tím to zhasne. Já třeba jako Amazon taky nemám moc rád. A ještě si dovolím tvrdit, že jako není v něm všechno, protože Amazon například v tuhle chvíli je v takový malý válce s Googlem, vlastně docela velký, a neprodává třeba spoustu zařízení od Google, Chromecasty a takovýhle věci. A já jsem tam kdysi hledal povlečení, mám takový specifický rozměr a třeba tam ku podivu ani nebylo to povlečení, který já jsem scháněl, takže... Ale jinak je tam úplně všechno, no. No, podle mě Amazon funguje v tom smyslu, že ty tam navštívíš jejich stránky a vyhledáš si konkrétní produkt, hodíš do košíku a tím to hasne. Ale nefunguje tam podle mě ten režim, že ty nevíš, co si chceš koupit a navštěvuješ ty jednotlivé kategorie a srovnáváš tam, vyhledáváš parametry. To tam podle mě je hrozně špatně udělaný. Jo, že ty tam fakt ten konkrétní produkt, který si tam vyhledáš, koupíš, tak to jako asi jde, protože tam na tom asi není moc co zkazit. Ale fakt to prohledávání těch kategorií a zkoumání, bádání, to je tam vyřešený špatně. Záleží, jak normální člověk hledá, no. Jakože si třeba do vyhledávače napíše, já nevím, postel a pak prostě prohlíží, co mu to najde, tak možná to jako stačí, no. Navíc taky je tam třeba zmatený, že Češi na tohle asi nejsou zvyklí, že to funguje trošku jako nějaká obchodní galerie, že oni ne všechny produkty mají u sebe, jako některý prodávají sám Amazon, některý prodává jakoby obchody třetích stran, ale který mají sklady v Amazonu, nebo jsou tam obchody třetích stran, který mají vlastní sklady a třeba na tyhle už se nevztahuje ta bezplatná doprava od těch 39 eur. Jo, že tam máš tolik různých nějakých výjimek a chytáků, na který ty si musíš dát pozor. Nebo taky, jo, oni mají teda počeštěný e-shop, ale je tam, zůstává tam spousta věcí německy. Jo, tam máš jakoby počeštěnou tu navigaci a tyhle věci, ale třeba ty detaily produktů, tak jsou pořád v němčině. Místo toho, aby třeba byly v angličtině, že jo? Myslím si, že dneska rozumí víc lidí anglicky než německy. Mě nevíma je. A co jsem ještě chtěl? Jo, třeba mají tam zmatek v tom, já jsem už na to upozorňoval několikrát na CNews, že oni uvádějí ceny v eurech, ale jsou to euroceny, které jsou jako německý s německou daní 19%. Jo. A když to chceš přepočíst na tu naši, tak zaplatíš vlastně víc, protože my máme DPHčko 21%. A to taky se dozvíš třeba až potom v košíku. Jo, je to fakt takovej, se snaží teda jako se procpat k nám do přízně českých zákazníků, ale podle mě ten obchod jako nefunguje a jako nějaký neskušený uživatel z toho bude hrozně zmatený a radši by tam teda možná ani neměl nakupovat. Ačkoliv se s tím v podstatě dá souhlasit, tak je zjevný, že ten obchod funguje, že jo? Protože Amazon tak jako roste, stačí se podívat, jak je velký, kde odevírá nový jaký skladiště a stačí se podívat na jeho finanční zprávy. No jasně, takže, tak že Jeff Bezos je teďka nejbohatší člověk na světě, no, takže, že díky tomu. Já myslím, že Amazon funguje zjevně, takže, ale jo, jako máš pravdu, prostě jsou tam daný kulturní rozdíly, takže tím to asi bude. Ale funguje díky těm velkým zemím, kde je to třeba plně lokalizovaný, jo. Nějací Češi prostě jako nevytrhnou, že jo, nějaký ne, český tržby na Amazonu. To je kapesný od Bezosa, který má jako na týden třeba. Na kafe třeba, že jo. Na kafe. No, to určitě, máš pravdu. Takže si myslíš, že příchod Amazonu do Česka teda v úzovkách je dobrá zpráva nebo špatná zpráva, nebo jaká to je? Je to dobrá zpráva, já jsem rád za každou zahraniční službu, která u nás nějakým způsobem funguje, ale jako objem nákupů si myslím, že třeba dneska je větší v nějakých čínských e-shopech než na tom Amazonu. Nějaký ty AliExpressy, Gearbest a tyhle obchody, kde kupuješ různou elektroniku a nějaký cetky, tak i jsou třeba jakoby uživatelsky přívětivější pro toho českýho nějakého nákupčího než ten Amazon. Jsem rád, že tady je, ale jako chtěl bych, aby ta služba byla trošku jako líp přehledná, nebo ta uživatelská přívětivost tam je fakt jako mizerná. No, jako na druhou stranu, oni se hodně snaží tlačit, že vlastně k tomu nákupu jedním kliknutím, to už teda začali kopírovat nějaký taky český e-shopy. A já třeba tam nakupuju knížky občas na Amazonu, elektronické knížky, teda vlastně už jsem si objednával i knížky třeba z USA, bylo to hodně levný, jak jsem to třeba koupil a že vybereš knížku, dáš koupit a už se ti to synchronizuje do Kindla. A jako v tomhle směru si myslím, že je to super třeba. Hmm. A máš nějaké zkušenosti s reklamacemi tam s nimi? Že bys něco vracel, posílal? Jako fyzický produkt ne, to jsem tam kdysi kupoval Chromebook, ten fungoval, to nebylo potřeba reklamovat a víceméně jednou jsem tam vracel knížku, protože jsem si ji koupil a ta knížka vůbec nesplňovala moje očekávání, byla taková, no nevím, taková past na člověka, to byla skoro bych řekl, takový podvůdek malej, takže jsem tam normálně si nechal vrátit peníze a to šlo, to byl bezproblémový proces. Takže necháme Amazon Amazonem a jdeme na to druhý téma, kterým je zákaz používání smartphonů ve školách ve Francii. Je to takový zvláštní téma, ty jsi o tom psal, nebo víš o tom asi víc, protože jsi to zmiňoval v nějakém článku tento týden. Tak teda spust, co se tam děje teda u No, tak děje se tam to, že vlastně děti nesmí ve škole používat mobily. A ono to jako není úplně nová věc. V podstatě je to jenom nějaký rozšíření zákazu, který už tam funguje nějakou dobu. A sice ten zákaz stávající zakazuje používání ve třídách, ale ten nový zákaz míří vlastně na pokrytí těch zbývajících oblastí. To znamená, že ty děti nejenom, že nesmí používat mobil třeba při té výuce, ale nesmí ho ani vytahovat i třeba na chodbě o přestávce, jo, nebo tak. Jo. Zkrátka, jakmile vejdeš do školy, mobil musí být někde buď vypnutý, nebo no, rozhodně musí být někde v kapse, nebo prostě někde schovaný, nesmíš tam s tím jako chodit. Jo, což ani burky tam nesmí nosit, že jo? No, to mám pocit, že taky, jako Francie je vůbec taková zvláštní země, jako plná regulací. A já nevím, jako, co si o tom myslet, no, jako na jednu stranu je to hrozně radikální krok, ten zákaz by teda měl začít platit ten novej od příštího školního roku, což je teda září 2018. A i když jako se dá pochopit, že asi ta země chce bojovat proti určitým věcem, proti tomu, že děti se třeba míň socializují nebo míň se hejbou nebo já nevím, si spolu hrají zkrátka, tak je otázka třeba, jestli tohle to je řešení. No. Jakože ta psychologie člověka funguje tak, že jakmile něco zakážeš, tak to strašně chceš, že jo? Takže já si myslím, že ty děti si stejně tu cestu nějakou třeba trochu najdou aspoň a mně by připadalo rozumnější, kdyby tam fungovala nějaký proaktivní přístup, který by bojoval se zárodkem tohohle toho problému, pokud se teda chceme bavit o tom, že máme problém, což asi jako pravděpodobně máme, pokud ty děti koukají třeba několik hodin denně do toho mobilu a dělají to i o přestávkách, tak se asi dá říct, že to má smysl třeba možná, že jo, nějaký. A nevím, co ty si o tom myslíš? Já jsem obecně vůbec proti regulacím, ještě takovým zbytečným, kdy se něco zakazuje, což by se dalo vyřešit nějakým jiným způsobem. Takže tady tohle se mi taky nelíbí, ale oni teda, o co jim tam jde? Jim jde o to, že ty děti nebo žáci a studenti, kteří jsou upoutaní na smartfony, tak se nesocializují s ostatními? A nebo to je, že to třeba používají ty smartfony jakoby k podvádění při nějakých písemkách nebo tak? Nebo že nedávají pozor třeba v hodinách? No, ten francouzský ministr školství, jehož jméno bych možná zkomulil, tak ho ani nebudu číst radši, tak jemu prostě vadí, že ty děti koukají do toho mobilu místo toho, aby si spolu nějak hráli a vlastně ten zákaz označil za věc důležitosti veřejné, že je to věc veřejného zdraví, jo. Takže on prostě chce, aby aspoň třeba ve škole o těch přestávkách, aby radši šli a povídali si mezi sebou, to znamená, aby tam probíhal nějaký proces přímé socializace. Na druhou stranu já jsem jako se argumentoval třeba ve článku tím, že ten dotyčný prostě neví, co ty děti na tom mobilu dělají, že jo, jako třeba se socializují pomocí nějakých online aktivit nebo nějakých jiných věcí. A já osobně se třeba sám stavím do role člověka, který jako není schopný tohle nějak jako posoudit, jestli je to dobře nebo správně, jo. Třeba, že ty děti se socializují v různých online hrách a přes Facebooky a podobné věci. Je zjevný, že to má nějaký určitý dopady, že těm dětem potom chybějí takový nějaký ty sociální skilly, jak se říká, nějaký návyky a nějaký dovednosti, že pak spolu hůř komunikují face to face. Ale znovu říkám, já jako si... Ti došla česká slovní zásoba? Došla, no. Skilly face to ne, face. Ne, tak to se tak běžně říká. Já ti rozumím. Takže necítím se úplně jako erudovaný na toto posoudit. Jo? Jakože my tyhle věci vždycky posuzujeme ze své pozice. Že? A pak ti staří třeba někdy mají tendence nadávat na ty mladé, protože prostě ti mladí dělají něco jinak, ale zase jako z mojí pozice to, že něco děláme jinak, neznamená, že to děláme špatně. Že? Já se taky považuji za mladého člověka a dělám spoustu věcí jinak než ty starý a myslím si, že to třeba dělám dobře, že? Nebo snažím se to ze své pozice dělat dobře. Takže kdo já jsem, abych rozhodoval o vývoji společnosti, že jo? No, ty jsi nikdo. Právě, že jo. Mně se na tom nezdá to, že třeba o těchto věcech by měli spíš rozhodovat rodiče, ne? Jo. Pokud ví, že ty děti jsou nějaký asociálové, kteří jsou upoutaní na ten smartphone, tak to mají řešit oni, nemá to řešit zákon, podle mě. No, jo. To je zanedbaná výchova ze strany rodičů. A já jsem teda rád, že jsem vyrostl v době, kdy ještě smartphony nebo mobily ve školách nebyly. Alespoň teda, když jsem ještě chodil na základku. Takže jsem tyhle problémy nemusel řešit, ale když to vezmu, jak to funguje u nás, jo, tak třeba v minulosti, když jsem chodil ještě do školy já, tak bylo úplně normální, že pokud jsi prostě v hodině s něčím hrál, tak ti to učitelka zabavila a třeba fakt ti to vrátila na konci toho školního roku. Jo. Dneska tady tohle se nikdo nedovolí, že dneska jsou učitelé vyměklí, protože rodiče jsou, já nevím, přehnaně ambiciozní a vlastně citliví na cokoliv, co se týče jejich dětí a vlastně nenechají si tam, nebo nejsou schopni přijmout nějakou kritiku, že ty jejich děti jsou vlastně hajzlové, nebo jo, cokoliv. Vlastně ten učitel je vlastně dneska takhle úplně malinký proti ním a když jako tomu dítěti řekne, hele, schovej ten mobil, prostě budeš tady poslouchat, co tady dělám já, nebo budeš se věnovat hodině, budeš tady pracovat, co máš dělat. A tak nemá jako by způsob moc, jak si tohle vynutit, že jo? Protože dítě si půjde stěžovat rodičům, rodiče si půjde stěžovat vlastně ředitelovi nebo prostě těm učitelům a už je už prostě špatně tohle všechno. To s tím souhlasím, já jsem přesně jako v tom článku taky poukazoval na to, že ty děti tráví hodně času doma a že je důležitý, aby třeba to, jak používají ty mobily, to je přesně to, o čem jsem mluvil, aby se neřešil ten důsledek, ale aby se řešil ten problém v zárodku, tak je přece potřeba, aby tohle to vycházelo z nějaký kultury, že jo, z té společnosti, to znamená i hlavně třeba z těch domácností, protože ty děti prostě potom budou kopírovat to, co vidí u rodičů, respektive si budou dělat, co chtějí a je prostě potřeba, aby ty rodiče to nějakým způsobem korigovali, že jo. Samozřejmě ty děti stráví hodně času i ve škole, takže určitě je potřeba to řešit i tam, ale spíš jde o to, aby s těma dětma někdo mluvil a aby ty děti prostě chápali, co je dobrý nebo co není dobrý, aby chápali důsledky svých činů, než aby prostě někdo řekl, tak teď tohle dělat nebudete třeba ve škole. Jako to je úplný nesmysl, že jo, myslím si, takže. No, jako obvykle platí, že důležitou roli by měla hrát ta prevence, ne až potom nějaký zpětný hašení nějakých důsledků, ale určitě než plošně zakázat smartfony nebo telefony ve škole, tak podle mě by je šlo třeba využít přímo ve výuce nějakým způsobem, když to dneska mají všichni. To určitě. Asi. A je to právě jako zajímavý, jo, že teď jako z mnoha stran slýcháš, jako pojďme do těch škol dát ty tablety a pojďme výuku pozvednout na další úroveň a někdo třeba zastává názor, že by bylo pro ty děti užitečnější, aby nemuseli nosit 100-kilový aktovky, že jo, se sešitama, knížkama, aby měli materiály, ale i třeba poznámky elektronicky, že jo. Není to myslím tak dávno, to jsme tohle zrovna řešili, že jo. A vlastně ta Francie tím pádem jde, jako dá se říct, dost opačným směrem, že jo? Ta se snaží jakoby držet toho analogu, jo? Jako ze svojí pozice jako je třeba fajn, že ty děti mají nějaký prostor, kdy nečumí na nějakou obrazovku, že? Protože ten takzvaný screen time, zase úžasné české slovo, tak ten screen time je prostě, že jo, vysoký dost už a dá se říct, že roste ještě pořád, takže asi je zdravý jako naučit ty děti něčemu jinému, ale nevím, jestli tohle je ten správný přístup, když dopadně. No, k socializaci je můžou donutit i přímo ve výuce tím, že budou dělat nějaký skupinový úkoly, mají spolu prostě předměty, kde se jako míchají třeba různý třídy, mají nějaký tělocvik, kde přímo dochází k nějakému fyzickému, že jo, přiblížení těch žáků a studentů. No, nevím. Určitě. Další věc je, že ten zákaz vlastně nerespektuje individualitu jedince, protože prostě jsou lidi, kteří se rádi socializují, jsou lidi, kteří jsou introverti a jsou radši, když jsou někde prostě, že jo, v koutě a třeba si čtou nebo něco, že jo, takže. Teď jim zakážou ty knížky. No, právě, že jo, to. Přizpůsobit nějak ty školní osnovy, dejme tomu, zákaz je docela drastická věc. Ale je pravda, že nějaká Mohli bychom se teda ještě jako bavit asi taky o tom, že jo, jestli vůbec jako škola v té stávající podobě má smysl, že jo, ale tak to už by bylo na další téma, ale je to přesně jako to, jak říkáš, no, jakože ty učitelé ani nemají už autoritu, ono to je hodně spojené s tím, že ten učitel už dneska není nositel vědomostí v podstatě, samozřejmě záleží, jak to ta kultura má nastavený, může ho tak asi do jistý míry pořád vnímat, ale no, my nevíme, za prvý nevíme, jak to funguje ve Francii, právě, já jsem tam do školy nikdy nechodil, chodit nebudu. Ale jako věřím, že v západních zemích, kam řadím už teda i nás, a doufám, zatím že to tak ještě dlouho zůstane, takže to funguje podobně. Pravděpodobně asi jo, no a tenhle ten jako, že jo, tohleto pojetí výuky, kdy ty děti sedí ve škole a já nevím, mají třeba 3/4 hodiny výuku nějakou a je to takhle od rána do večera, jako já si myslím, že už to ani není do dnešní doby vhodný koncept, tak způsobuje to potom jako různý problémy, jakože ty děti vlastně ta škola nebaví. Je otázka, jestli jim to dává to, co by jim to mělo dávat. Je otázka, jestli ty školní osnovy jsou nastavené, aby byly vůbec jako užitečný pro ty děti. Jo. Přijde mi lepší ten koncept, kdy to dítě si vybírá, co se chce učit. A je přesně i ten mobil třeba součástí toho procesu výuky. A bylo by mnohem jako lepší neříct, nesmíte používat mobily, ale bylo by mnohem účinnější těm dětem ukázat, co užitečného se s těma mobilama dá dělat. Že, kde si můžou najít nějaký informace a tak dále. Takže. No, tak ale máš dneska, že jo, nějaký alternativní školy, soukromí, no to, kde se vyučuje jiným způsobem. To máš, ale jako běžný školy, jako státní školství. Jasně, státní školy, no, nevypadá, to v Česku taky máš pár takových škol, ale problém je v tom, že to není standard, že to jsou experimentální školy, kterých je jenom několik málo. A samozřejmě ty, pokud tam svoje dítě chceš dát, je to, že jako placený, takže musíš na to mít, no. Ale myslím si, že ještě v těch krajských městech nějaký ty waldorfské školy, které mají nějakou tu projektovou výuku nebo mají prostě jako jinačí pojetí těch předmětů a prostě celkový výuky, takže jsou, jako ne, v těch jako větších městech asi. Já si myslím, jo, jako říkám, myslím si, že pár jich je, jo, ale Není jako to pro každýho, no, prostě tohle řešení. Jako z mýho pohledu by bylo optimální, kdyby to takhle fungovalo v normální škole, protože, že, jak jsem říkal, já si myslím, že ta současný pojetí školy už no, pozor, musíš, nedal. To by zase někdo na to musel udělat nějakou studii a porovnat to nějaký výkony nebo nějakou spokojenost těch dětí, které chodí do té jako klasické školy státní a do těch alternativních. No, já myslím, že je zjevný, že děti se nudějí ve škole. A že ten model... A nenudí se i v těch alternativních? A že ten model... Třeba. No já myslím, že v těch alternativních se nudit nemůžou, protože oni vlastně se podílejí na tom procesu výuky sami. To znamená, že sami sebe tak trochu částečně vedou, ale za pomoci právě nějakého lektora nebo lektorky vedou se nějakým směrem, kterým chcou jít. Jo. Pokud vás tohle téma zajímá, určitě si najděte třeba konstruktivistický pojetí výuky nebo potom nějaký síťový a jakoby tam tohle to funguje. Ten systém, kdy vlastně ty sedíš a 3/4 hodiny posloucháš vyučujícího, který má zastaralý informace možná už a neumí tě zaujmout a zpětí věci, které ty vůbec nepotřebuješ vědět, jakože tě třeba mě strašně štve, že ve škole dějepis, který jako potenciálně může být hrozně zajímavý, ale úplně tragický je, že vlastně v českém školství v podstatě na základce nebo na střední ty pořádně ani nedojdeš k té důležité části dějin, což si myslím, že je posledních plácnů třeba jako 100 let nebo 50 let. Mm. To je to, co by ty lidi měli sakra znát a neznají. A místo toho se mechanicky učí prostě jenom nějaký letopočty, jména, data, prostě bitva někde v roce vyhrál ten, jo, a jde se takhle dál a probere se takhle celý svět. A je to jako k ničemu. Já si nic z toho prakticky nepamatuju stejně. A abych byl ohodnocený ve škole za to, že se mechanicky dokážu namemorovat něco, to jako mi nepřijde moc jako... To je k ničemu, jako doslova k ničemu. Já jsem na Gimplu z dějepisu maturoval a dneska už nevím nic. Jako, taky. Ale ne, třeba u toho dějepisu nebo u těch dějin tam právě by se mělo učit samozřejmě o těch jako důležitých historických momentech, ale taky o tom, jakou roli to hrálo nebo jak to třeba změnilo nějaký uvažování těch lidí v té době nebo co ta událost jako znamená třeba dneska pro nás. A ne to, že si musíš pamatovat, že v let 1212 byla nějaká tabula sicilská nebo něco. No, která, právě. To se každý, to třeba tohle je jako ten příklad, který se každý pamatuje, ale už neví, co to znamená, co ta bula jako přinesla. Přesně tak, to je k ničemu. Že? Místo toho, přitomím si, kdyby prostě poslední třeba dva roky, já nevím, na základce nebo někde, se řešilo třeba, já nevím, jo, česká společnost po druhé světové válce, teď to je přece tak obsáhlý a výživný téma. A kdyby se tam podařilo těm vyučujícím, a myslím si, že dneska právě by se tam perfektně dali zapojit tablety třeba i nebo jo, jako nějaký interaktivní materiály výukový, aby ty lidi pochopili vlastně, jak ta společnost byla nastavená, v jaký situaci se nacházela, jaký možnosti byly nabídnutý, jak se s tím pracovalo, prostě co přesně se dělo a jak vlastně se měnila mentalita té společnosti nebo neměnila. To přece jsou hrozně zajímavé a strašně důležité věci. A není to smutný, to školství? Tjde. To mi připomíná, že by mě zajímalo, jak se dneska učí právě o tě, nebo jestli se vůbec učí na základce o komunismu, nebo o té době právě jako poválečný, nebo třeba těch 60. let aspoň nahoru od normalizace. No mě by zajímalo, jestli se něco jestli změnilo, ale co já si pamatuju, tak to je přesně ono. No. My jsme probrali tak nějak jako v rychlíku dějiny celého světa a podle mě tou druhou světovou válkou se víceméně končí, že víc se jako nestihne v té škole. Já jsem teda chodil na 8letý gymnázium, to be fair. A mám pocit, že jsme dál nedošli teda, ani na tom gimplu. Jo. Takže jako... No, nevím ani, jak jsme se dostali teda... No, prostě, že školství je špatný, že? Že jako tam by to chtělo dělat asi hlavně jiný změny, že jo? Že taková jednoduchá forma zákazu nejspíš úplně jako... Není to pravý řešení na problémy naše, no. Jo, tak naštěstí to nezakazují u nás a... A tím bychom to mohli uzavřít. Ale já jenom jako dodávám, že ze své pozice si ani netroufám zase jako na jednu stranu jednoznačně říct, že ten zákaz je blbost, jo, prostě já nevím. To se uvidí třeba po čase, jestli to má nějaký smysl nebo dopad, že jo. Třeba je to dobrá věc, kdo ví. Ale tak teda pojďme radši už na další téma. Jdem na další téma a člověče, teď jsem vlastně zapomněl, který to bylo. Já ty jsi chtěl mluvit o tom, že v Česku se něco děje s digitalizací ještě pořád. Děje se pořád něco s digitalizací. Jak už asi víte, tak do roku 2020 tak bude vypnuto stávající digitální pozemní vysílání DVB-T a nastoupí tady DVB-T2, která tahle norma používá jakoby nějakou efektivnější nebo používá efektivnější způsob vysílání, takže se tam vejde více dat do toho signálu, který proudí tady vzduchem a zároveň se používá i jako účinnější komprese videa. Takže se do toho jako jednoho multiplexu tak se vejde více kanálů nebo stejný počet kanálů v lepší kvalitě. A u nás už se teda rozmáhají první nějaký přechodový multiplexy, ve kterých se vysílá právě podle té nové normy, tak jak to bude fungovat i potom v té finální verzi od toho roku 2020. A už tady máme teda dva multiplexy od českých radiokomunikací, který tam vysílají vlastně asi 15 kanálů, což je ale jako jenom dočasný stav, oni potřebují ověřit nebo potřebují tam do toho dostat co nejvíc těch právě stanic, aby si to ty televize mohly vyzkoušet a potom prostě až to se přijde na to finální vysílání, tak se to jako rozmělní právě do těch více multiplexů a každý tam bude mít více prostoru pro třeba lepší kvalitu a tak. Pak je tady multiplex od společnosti Digital Broadcasting, kde se zatím vysílají jenom dva kanály, ale proč o tom mluvím, tak konečně Česká televize řekla, jak to bude fungovat u ní, protože ona bude mít zvláštní veřejnoprávní multiplex, ve kterým bude vysílat jenom ona sama. Takže Česká televize, která má dneska, nevím, 5 nebo 6 těch kanálů, tak to bude mít celý pro sebe, celý to pásmo. Bude tam vysílat v HDčku, teda ve Full HD. A to vysílání přechodový začne už příští rok někdy na jaře. Do konce března 2018 tak by měl být nám nějaký plán přibližný, tak jak to bude fungovat, jak se bude přecházet, kde se budou spouštět nový vysílače, kde se budou vypínat ty starý. A slibuju, že už do poloviny roku 2018 tak ten signál bude dostupný už pro 95% populace, což je docela smělej plán, ale právě, že ty vysílače jako není jich moc a jsou velký s vysokým výkonem, takže jako tam není problém to celkem rychle pokrýt, jak to ukazuje právě český radiokomunikace, který vlastně budou i zprostředkovávat právě vysílače nebo ty služby i pro českou televizi. No a už v roce 2019 nebo od poloviny roku 2019 tak se budou právě některý vysílače s DVB-Tčkem od české televize rušit. Je to nějaká záležitost koordinace právě jako se sousedními státy, kde tam se bude různě jako motat s frekvencemi, tak aby se navzájem nerušili. A právě Česká televize už bude muset právě některé ty frekvence opustit a bude muset právě to DVB-T opustit na úkor toho DVB-T2. Takže lidi čeká nákup nových televizí, set-top boxů a tak vůbec. To zase bude odpadu všude. No, bude no. Ale tady tenhle stav by měl vydržet nějakou dobu, třeba 10 let, než přijde nějaké DVB-T3 asi, nebo tak něco. A mi furt přijde, že 10 let není zase tak dlouhá doba, jakože, ale... Není, jo. A to je tak všechno, co bych k tomu mohl říct asi. Ty teoreticky nemusíš používat to pozemní vysílání, nebo jsou prostě lidi, kteří nemají doma ani... Vlastně nemáš televizi, že jo? Televizor nemám, no. Mám Netflix třeba. Jo. Jsou lidi, kteří se bez toho obejdou nebo používají nějaký alternativní způsoby sledování, já nevím, satelit, kabelovku nebo nějakou internetovou televizi. A tam tyhle problémy jako až tak řešit nemusí. Třeba u té internetové televize. Nebo, no, tak vlastně taky, jako, asi se tam časem budou měnit ty různý přijímače, ale nemusíš třeba kvůli tomu kupovat nový televizor. Takže co si odnášíme z této zprávy? To byla jenom taková informativní věc, která mě zaujala a která asi zaujme i vás. A je teda dobrý, máme to potvrzený od Českých radiokomunikací, že v DVB-T2 se už nebude vysílat video prokládaný, to jako interlaced, že tam nebudou prostě právě se střídat ty půlsnímky, ale už všechno bude progresivní a bude to pěkný a vůbec sluníčkový. Jo, tak to je super. Prosím tě, kdo to rozhoduje, tohleto, jak se bude vysílat, jestli tam bude prokládaný obraz nebo nebude? Je na to takový dokument, který schvalovala vláda a Český telekomunikační úřad, který se jmenuje D-Book, nebo D-Book, a kde se právě popisují všechny ty normy a ty pravidla, podle kterých se bude vysílat, jak se bude vysílat. A je tam teda ta možnost, že se bude vysílat prokládaně, ale právě ten zastupce Českých radiokomunikací tak říkal, že to testovali, to prokládání, ale že to je prostě takový divný, nefunkční, divný a třeba i ten formát, ve kterým se vysílá ten H265 nebo HEVC, tak on jako v tom návrhu nebo v těch specifikacích už s prokládáním ani nepočítá. Jo, to tam už jako není definovaný, ale jako využít to tam nějakým způsobem, nějakým takovým jako hackem lze, ale teda nebude to tady fungovat, takže tak. Takže no. Dobrá zpráva. Jo, asi jo. OK. A televize je stejně už dneska přežitek, že jo? No je přežitek, akorát těch 90% lidí nebo kolik v Česku se dívá na televizi, tak pro ně to přežitek asi není ještě třeba. Tak jo, tak jestli už nic nemáš k tomu, tak já k tomu tématu asi nic nemám, co bych zajímavého řeknul, takže bychom to asi mohli zapíchnout pro tento týden. Ještě mě teda napadla jedna věc, že my často jako něco řešíme v podcastu a pak se třeba stane, že já bych k tomu chtěl něco doplnit, nebo že by třeba bylo dobrý to nějak jako s odstupem maličko zhodnotit. A chtěl bych jenom na vteřinku jako si tady ukrást čas a říct, že přece jenom zase nějaký ten týden uplynul od té doby, co se v Česku spustilo Android Pay a že se to snažím používat. A jakože občas je to opravdu příjemnější, protože prostě někde sedím a mám ten mobil třeba vytažený. Ale zjistil jsem, že ty platby mobilem třeba, a nevím, jestli to daný tím telefonem nebo čím, možná jo, tak mi nefungují, ale týká se to jenom specifického terminálu. Je to nějaký starší typ terminálu a už jsem si toho všimnul na víc místech. Je to takový nějaký terminál, kde když přiložím telefon, tak to hlásí, že je přiloženo více platebních karet. Takže tam stejně potom buď musím zaplatit do hotovosti nebo vytáhnout klasickou platební kartu. A platíš tím ty taky, Lukáši, nebo jak to děláš? Já tím neplatím, protože nemám zatím banku, která by tohle podporovala. Aha, jo. Takže jako zkušenosti s tím pořád nemám, ale to mě teda překvapuje, protože v tom mobilu máš jenom jeden NFC čip, no to že? Ano. Takže by to nemělo takovou věc hlásit. Nevím, proč se to děje, ale říkám, jako stává se to u nějakého staršího typu terminálu. Jo? Jako je to vždycky taková šedivá krabička a je vidět, že je starší. Všechny a... jsou šedivý krabičky. Ne, ale ty novější jsou takový tmavší a vypadají líp, jakože. Jo. No já vím, no je to dost vágní, no, ale... Když já se v těch terminálech moc nevyznám, no, takže... Ty se nevyznáš v terminálech? Ne, to já nemám... Ty neznáš jejich parametry, ne, právě, a že ne, specifikace, no. A nic? Ne, já se stydím za sebe, ale prostě... Kolik to má ramky a frekvence? Ježiš, ty seš lama. Já jsem, no, to je... No tak to by asi stálo za to kontaktovat banku a zeptat se, v čem je problém, jestli se s tím už setkali, nebo jestli to je jakoby plošný nějaký problém, nebo se to týká toho obchodu, nebo fakt konkrétního terminálu. Ty se s tím jako setkal už ve více obchodech, jo? Teda, nebo... No já právě z vlastní zkušenosti, jakože jsem platil dost často tím v posledních týdnech, tak já jsem vypozoroval, že to dělá s nějakým konkrétním typem terminálu, že si nemyslím ani, že to je jeden kus, ale nějaký model. Jo, a že to bylo ve více prostě různých obchodech nebo nějakých restauracích se mi tohle to stalo. Hmm. Jo, takže nevím. A jestli máte podobnou zkušenost, že vám to třeba nefunguje s nějakým typem terminálu, tak to třeba napište do diskuze, docela mě to zajímá, jestli to můžete otestovat, a tím bychom to asi mohli uzavřít. Říkal jsi, že budeš držovat sekundu nebo vteřinku. A byly to dvě vteřinky, že jo? Byly ty dvě vteřinky. No. Tak jo, tak za týden čau. Asi? Jo, jo. Možná. Tak čau. Čau.